téméréelu qaida bi ak fukk ak juróom ñett 118e mooy al waajibu bi nazri kal waajibu bi sharai. Cheikh Salahuddin radiyallahu anhu kon moom mooy qaida bi mu indi ci 118e mooy al waajibu bi nazri kal waajibu bi sharai. Al waajibu li nga xam ne moom lu war la bi nazri ci nizar, maanaam nit ki ne kat man day fas naa yéene wooral yàlla loolu teg naa ko sama kaw ñetti fan ci weer wi di ñëw, wala boog bu ma yàlla maye nangam kat lii may wut dinaa ko wooral ñetti fan. Loolu mooy li war, loolu daa day lay daal di war ci nizar. Kal waaji bi kem la la war bi sharia ci sharia, comme ni nga xam te ne moom la la war waree ci sharia. Léegi mu joxe exemple ci loolu, mu ne Cheikh Salahuddin radiyallahu anhu man nazara an yasuma shahran yuqalu lahu la tatanaffal bi siyamin hatta tuaddi an-nazar. Képp koo xam ne dafa nizar ne dana woor weer, dañ naan ko kon yow bul naafilaati ci di woor, bul naafilaati ci koor, maanaam yow del naafilaa ji julleeg yu mel noonu ay sarxeeg, mais koor moom doota ko naafilaati ba keroog ngay jooxe li nga xam ne mooy sa nizar bi, comme ni nga xam te ne nag ku weeru koor war muy naafila leneen. Li an na mu ne ndax lan mu ne li an na qada an nazri waajibun ala al fawri, ndax lan ndax fay nizar dafa war ci lu gaaw. Loolu moom moo tax xam nga bu dee koor gi fan yi ngi ci amee mun da nga ko war a fay balaa at bee ñëw, moom loolu dañ la ko may, loolu mooy waajibun wassax la. Mais fii moom dañ nga nizar bi nga def ko exact dafa war ci yow ci lu gaaw. Amma man alayhi qada ramadan fa innahu yajuzu lahu tanaful qabla qada ramadan li an qada ramadan muwassa ila an yabqa fi sha'ban bi miqdari ma alayhi. Mune ndal nak ki nga xamantene mom fayu koor moko war, koku dana dagan ci mom mu nafile lu jitu fay koor gi, ndax lan lu jitu koor gi yeksi wat, ndax lan mune ndax fay wéru koor ci fan lolu muwassa la dina dafa dañ ko yaatalal dañ ko may temps bu liber ba kérok mu dess ci sha'ban lu tollok fan yi ko dessé. Bu démé ba par exemple 5 jours rek dessé ko ci sha'ban té 5 jours la am ci bor koor 5 jours la ci am, boba non lay def, manam boba obligé dañ nan ko légui nak fokk nga wor ko deng. Kon lu toll nonu motax lool kon moy qaida bi li la war ci nizar comme li la war ci sharia la, manam nit ku bu nizaré dara mom la bu da ko wara matal. Wallahu ta'ala a'lam.